Što je dobro kratko traje, znaj. Na našemu nema da prestane. Samo sakaj me, idi do mene. Posle se što nije dvajca pominav me. Samo sakaj me, idi do mene. Posle se što nije dvajca pominav me. Tragi od maskara i talog od kafe ostana. Ta gorčina što me ubiva, možeš da je zameniš sa nasmevka. Ta gorčina što me ubiva, možeš da je zameniš sa nasmevka.